السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں حقوق الاولاد۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ والدین پر منحصر ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کے ذریعے رحمت و برکت کا ذریعہ بناتے ہیں یا بری تربیت کے ذریعے زحمت و اذیت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے اولاد کے حق میں سب سے بڑا عطیہ یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب خود والدین بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ اگر والدین خود اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں تو وہ اولاد کی اچھی تربیت کیسے کریں گے؟ آج ہمارے معاشرے میں اکثر والدین یہ گلہ شفا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اولاد کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرنے سے غافل ہیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو نے والدین کو اسی غفلت سے بیدار کرنے اور انہیں حقوق الاولاد سے آگاہ کرنے کے لیے دو حصوں پر مشتمل حقوق الاولاد کا سیٹ تیار کیا ہے۔ سامعین، یہ پیشکش غور سے سنیں اور اپنی اولاد کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کریں۔ تو آئیے سنتے ہیں حقوق الاولاد حصہ اول۔ اب اٹھ جاؤ بیٹا، 7 بج گئے ہیں، اسکول کو دیر ہو رہی ہے، جلدی اٹھو، نہا کر ناشتہ کرو تاکہ وقت پہ اسکول پہنچ سکو۔ کیا ہے امی، 7 ہی تو بجے ہیں، اسکول تو 7:30 بجے لگتا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ کیا کہا، بہت وقت پڑا ہے؟ حد ہو گئی ہے، 7:30 بجنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، چلو اٹھو۔ بھائی جان، ذرا بچ کر چلیں، ابھی آپ کی ٹکر۔ ارے امجد، تم؟ ارے تمہیں ایک مدت بعد دیکھ رہا ہوں، آؤ گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، راستہ بھی طے ہو جائے گا، تمہیں اسی طرف جانا ہے نا؟ ارے خالد، یہ تم ہو؟ خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ بھائی واہ، بڑی شاندار کار ہے تمہاری، اپنی ہے؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے یار، والد صاحب کا کاروبار خوب ترقی پر ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ ایم بی بی ایس کے آخری سال میں ہوں۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، بہت جلد ملک کا بڑا انجینئر بننے والا ہوں۔ خوب خوب۔ میرے بچوں، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، کچھ دینی تعلیم بھی حاصل کیا ہے تم لوگوں نے؟ جی، دینی تعلیم۔ ہاں، دینی تعلیم۔ وہ ہم جی ہم بس جی وہ صبر کرو بیٹا، صبر کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ ہم جنازگاہ پہنچ چکے ہیں، بس ابھی نماز جنازہ ہو جاتا۔ میرے بیٹا صبر کرو، صبر اس کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا بیٹا صبر کرو، صبر کرو میرے بیٹے۔ ویسے باپ کے مرنے پر جس طرح تم رو رہے ہو، اس طرح تو ہم نے کسی کو روتے نہیں دیکھا۔ بیٹا صبر میں اپنے باپ کے غم میں نہیں رو رہا، تو پھر رو اس بات پر رہا ہوں کہ باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم تو دلوا دی، एक कामयाब बिजनेस मैन तो बना दिया, लेकिन उसने मुझे दीनी तालीम कुछ भी नहीं दिलवाई। मैं तो इतना भी नहीं जानता कि जनाजा कैसे पढ़ा जाता है। मैं अपने बाप का जनाजा भी ठीक तौर पर नहीं पढ़ सका। मैं रो तो इसलिए रहा हूं। सब्र करो बेटा, सब्र करो। कमबख्तों, किस तरह लड़ रहे हो जैसे दो दुश्मन लड़ते। अरे तुम तो सगे भाई हो मियां, कुछ तो ख्याल करो। कर लिया ख्याल, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। मुझे मेरा हिस्सा दे दें, तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज के झगड़ों से। हैं? कहाँ से दे दूँ? अरे मैं तो हर चीज तकसीम करके तुम्हें दे चुका। मेरा तमाम हिस्सा इसने कारोबार करने के चक्कर में मुझसे ले लिया था, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दिलवाएं। कारोबार बराबर नुकसान में जा रहा है। लेकिन मेरी इत्तिलात ये है कि कारोबार खूब नफे में जा रहा है, लिहाजा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, वरना वो कर दूंगा, दुनिया देखेगी। आप सुन रहे हैं ना अब्बा जान? ओहो, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम इसका हिस्सा देकर अलग करो। हाँ बस, मैंने कह दिया। आपने ये चंद मनाजिर मुलाहजा किए। इस किस्म के मनाजिर हमारे मुआशरे का रोजमर्रा का मामूल है। ऐसा क्यों है? इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि हम दूसरों के हुकूक का ख्याल नहीं रखते। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं। मुआशरे में आज सारी बुराइयां सिर्फ इसीलिए फैली हुई हैं। हुकूक की अदायगी का मसला बहुत नाजुक है, तो क्यों ना आज हम इस मसले को कुरान और अहादीस की रोशनी में देखें। सैयदना आदम और सैयदा हव्वा अलैहिमस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उन्हें जिंदगी गुजारने का कानून भी बता दिया गया। उनका तरीके जिंदगी अल्लाह की इबादत था। बाद में इंसान इस मुकर्रर करदा रास्ते से भटकते रहे, इसलिए जमीन के हर हिस्से में और हर दौर में अंबियाए किराम इंसानों की राहबरी के लिए आते रहे, और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जो कवानीन मुकर्रर फरमाए थे इन्हें बताते रहे। हर पैगंबर इंसानों पर अल्लाह के हुकूक और उनके आपस के हुकूक और फराइज की निशानदेही करते रहे। जिन कौमों ने या जिन कौमों के कुछ लोगों ने अल्लाह के कानून की पैरवी की, उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर अल्लाह का आजाब आया। जिन कौमों पर अजाब नाजिल हुआ उनके नाम ये हैं: कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और कौम शुएब। कौम नूह ने अल्लाह का कानून छोड़कर बंदों का कानून अपनाया। वो लोग मुआशरती ज्यादतियों पर यकीन रखते थे, इसलिए हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करते थे। उन पर अजाब आने की एक वजह यह भी थी, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुश शौरा आयत 128 ता 130 में फरमाते हैं: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मकाम पर ला हासिल एक यादगार इमारत बना डालते हो और बड़े महल तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा रहना है, और जब किसी पर हाथ डालते हो तो जालिम और जाबिर की तरह डालते हो। इसी तरह कौम आद फख्र और गुरूर के आलम में कहती थी, कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर? ये लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे, अल्लाह ने उन्हें भी सफाए हस्ती से मिटा दिया। कौम आद के बाद कौम समूद अपने फन में माहिर थी, पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी। इन लोगों ने उन बड़े लोगों की पैरवी इख्तियार की जिनकी इताअत से सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका था, तो अल्लाह ताला ने उन पर जलजले का अजाब मुसल्लत फरमा दिया। कौम लूत को पत्थरों की बारिश से इसलिए तबाह कर दिया कि वो इगलाम बाजी और डाका जनी करती थी, अलानिया बुराइयां करती थी। अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत आयत 29 में फरमाते हैं: أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ। क्या तुम मर्दों के पास आते हो और रास्तों पर डाके डालते हो और अपनी मजलिस में बुरे काम करते हो? इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ये कौम کفر کرنے کے ساتھ ساتھ کام تولنے کا جرم بھی کرتی تھی۔ اللہ تعالی سورۃ الشعراء آیت 182 اور 183 میں فرماتے ہیں، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے نصیحت نہ پکڑی، لہٰذا ان پر سخت دن کا عذاب آیا۔ ان سب واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب صرف اسی وجہ سے مسلط نہیں کیا کہ وہ اس کی عبادت سے روگردانی کرتی تھی، صرف اسی کو معبود نہیں مانتی تھی، بلکہ اس پر عذاب اس وجہ سے بھی آیا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق تلف کرتی تھی۔ والدین اولاد کے حقوق سے غافل تھے، ان کی صحیح تربیت کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا کہ اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ ہماری باز پرس کرے گا۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق تلف کرتے تھے، بیوی خاوند کی نافرمانی کرتی تھی اور خاوند نہ صرف بیوی کے حقوق کی ادائیگی سے جی چراتا تھا بلکہ اس پر جبر و ظلم بھی روا رکھتا تھا اور سال ہا سال اس سے کنارہ کش رہتا تھا۔ اس قسم کے حالات میں جو اولاد پیدا ہوتی وہ والدین کی نافرمان ہوتی، والدین کی عزت و تکریم بجا نہ لاتی، ذرا ذرا سی بات پر والدین سے بگڑ جاتی، حتیٰ کہ ان لوگوں کے ہاں والدین کو مارنا پیٹنا بھی معیوب نہ تھا۔ غرض اولاد کا رویہ والدین کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے کسی اجنبی کا دوسرے اجنبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اولاد والدین کے مقام و مرتبے سے نا آشنا تھی، والدین کے عزت و وقار سے بے بہرہ تھی، والدین کے حقوق کی اہمیت و عظمت سے لا تعلق تھی، اور جب کسی قوم میں اس قسم کی برائیاں عام ہو جائیں تو پھر ان پر عذاب الہی کا کوڑا ضرور برستا ہے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ سابقہ قوموں کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اس کے برعکس اسلام نے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے حقوق کا نظام قائم کیا اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا کی وعید سنائی، تاکہ پرامن معاشرہ قائم ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اس کے لیے اسلام نے والدین پر اولاد کے حقوق رکھے ہیں اور اولاد پر والدین کے، میاں بیوی کے حقوق کا اپنا ایک الگ نظام مقرر کیا ہے، تاکہ یہ رشتہ جتنا نازک ہے اتنا ہی پائیدار بھی ہو۔ مطلب یہ کہ دین تو ہے ہی حقوق کی ادائیگی کا نام۔ آئیے دیکھیں ماں باپ پر بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور کیا اس نازک مسئلے پر کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق والدین پر بھی ہیں۔ دوسرے مذاہب نے ماں باپ کے حقوق کی تو نشاندہی کی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کے معاملے میں کچھ نہیں کہا۔ اسلام کو چونکہ ہر طبقے کے افراد کی کارکردگی کی اصلاح کرنا اور معاشرے میں اعتدال قائم کرنا تھا، لہذا اس میں اولاد کے متعلق والدین کو پابند کیا گیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک چھوٹوں اور بڑوں کے آپس کے حقوق کی بنیاد ہے۔ اس میں اسلام نے ماتحت افسروں، ملازموں، آقاؤں، بزرگوں اور عزیزوں وغیرہ میں آپس میں ربط و ضبط کی شاندار عمارت قائم کی ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہندو بھی اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، بیواؤں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ان تمام رسموں کو ختم کر دیا، اولاد کو مار ڈالنے کی بجائے ان کی حفاظت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 151 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مارو، ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ والدین کا اولاد پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، اور اولاد کا یہی حق نہیں ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 233 میں فرماتے ہیں، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔ اسلام نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے، اسے رضائی ماں کہتے ہیں۔ اسلام میں رضائی ماں کا درجہ بھی قریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ماں بیماری اور کمزوری کی صورت میں بچے کی عام دودھ سے بھی پرورش کر سکتی ہے۔ مقصد تو معینہ مدت تک دودھ پلانا ہے تاکہ اس کی نشو و نما مناسب طور پر ہو۔ والد پر فرض یہ ہے کہ بچے اور اس کی والدہ کی کفالت کرے، ان کے اخراجات برداشت کرے۔ والدین پر یہ بھی فرض ہے کہ اولاد کو محبت اور شفقت سے پالیں اور مناسب پرورش کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا، آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کو نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ آئے ہیں، اللہ نے تیرے دل سے شفقت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ والدین پر اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی کو ایک غلام ہبا کیا، وہ چاہتے تھے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام ہبا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو میں ایسے ظالمانہ عطیے پر ہرگز گواہ نہیں بنوں گا۔ ہمارے ہاں بعض والدین یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک لڑکے کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یا اس کی خدمت سے متاثر ہو کر اپنی جائیداد اپنی زندگی ہی میں اس کے نام کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لڑکا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اپنا فرض ادا کرتا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے صلے میں وہ جنت کا حقدار بنتا ہے، لیکن والدین کے لیے مناسب نہیں کہ عدل و انصاف کا پہلو ہاتھ سے جانے دیں اور کم خدمت کرنے والے یا نالائق اولاد کو جائیداد سے محروم کر دیں۔ ان کی یہ محرومی کیا کم ہے کہ والدین اسے پسند نہیں کرتے۔ اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ والدین ان کی رزق حلال سے پرورش کریں، یہاں تک کہ ایام حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں بھی بچے کی پرورش حرام مال سے نہیں ہونی چاہیے، یعنی ماں باپ حلال لقمہ ہی کھائیں، ورنہ بچہ بڑا ہو کر حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ فرعون کے محل میں پلنے والے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے سوا کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 12 میں فرماتے ہیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے اس بچے پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا۔ مطلب یہ کہ قبطی قوم کی کوئی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا سکی۔ اس کی ایک اور مثال سنیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر فوراً اگلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے پاک اور حلال خوراک کا مہیا کرنا بھی والدین کے ذمہ ہے۔ والدین خود بھی حلال لقمہ کھائیں، تب ہی اولاد کو حلال کھلا سکیں گے۔ اولاد کا پانچواں حق یہ ہے کہ والدین انہیں اچھی تعلیم دلائیں۔ اولاد سے محبت کا جذبہ تو انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات میں بھی ہے۔ گائے، بھینس، بکری اور جملہ حیوان بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ انہیں فرط محبت سے چومتے ہیں، ان کی جدائی محسوس کرتے ہیں، ان کا بچہ مر جائے تو غم کی شدت سے دودھ دینا بند کر دیتے ہیں، ان کے بچے جب تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائیں ان کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں۔ یہ فطری جذبہ حیوانات اور انسانوں میں مشترک ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اسے بہت سے اعلیٰ فرائض سونپے گئے ہیں، ان میں اولاد کی تعلیم و تربیت بھی شامل ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم سے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد کے متعلق سوال کریں گے، کیونکہ جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے اسی طرح اولاد کا والدین پر بھی حق ہے۔ پھر حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں کوتاہی کی اور اس کو نظر انداز کر دیا تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ اولاد میں اکثر فساد والدین کی طرف سے ہی آتا ہے، اور اگر انہوں نے لاپرواہی سے کام لیا اور دین کے فرائض و سنن کی تعلیم نہ دی تو ایسی اولاد نہ تو اپنے آپ کو فائدہ دے سکے گی اور نہ اپنے والدین کے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی بدسلوکی پر ڈانٹا تو اس نے کہا، ابا جان، آپ نے بچپن میں میرا واجب خدمت ادا نہیں کیا تو میں نے بڑے ہو کر تمہاری نافرمانی کی ہے، آپ نے مجھے بچپن میں ضائع کیا تو میں نے آپ کو بڑھاپے میں ضائع کر دیا۔ جامع الصغیر کی ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرمایا، خود علم سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ ثابت ہوا والدین پر فرض ہے کہ وہ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علم کی دولت سے مالا مال کریں۔ والدہ کی گود بچے کے لیے پہلی اور بہترین درسگاہ ہے۔ حقیقت میں انسان کی سیرت ماں کی گود میں بنتی اور سنورتی ہے۔ بچے کا سب سے زیادہ رابطہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ماں اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے، لہذا والدہ ہی بچے کو ابتدائی تعلیم دے تاکہ اسے دین فطرت یعنی اسلام کی خوبیوں کا علم ہو اور اس کی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل سکے۔ اس کے علاوہ بچے کو سائنسی تعلیم کی ترغیب بھی دی جائے، کیونکہ سائنسی علوم کو حاصل کرنے سے انسان کارخانہ قدرت میں اس کے قوانین سے آگاہ ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق کائنات کی تسخیر کا فریضہ انجام دے سکے گا، اور اس طرح حقیقی معنوں میں اللہ کا خلیفہ ہونے کا خود کو حقدار ٹھہرا سکے گا۔ اولاد کا چھٹا حق ہے اخلاق کی تربیت۔ اسلام میں صرف ذاتی نجات کافی نہیں، اسلام یہ ذمہ داری ہر شخص کے سپرد کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی نجات کا بھی بندوبست کرے۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عظمت کے قائل ہوں، اللہ کے احکام کو مانیں اور آخرت کی فکر کریں، دنیاوی خوشحالی کے علاوہ ابدی زندگی میں سرخروئی کا خیال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم آیت 6 میں فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سنن ابی داود کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ، اور انہیں الگ الگ سلایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے پیش نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر تک نماز اور اخلاق کے بنیادی اصول سکھا دیں۔ عام طور پر والدین کی تربیت کا اثر ان کی اولاد میں ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس قدر بے مثال تربیت کی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سب عورتوں سے بڑھ کر دانا تھیں، ان کے بات کرنے کے انداز، حسن اخلاق، وقار اور متانت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی طرح سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کی زندگیاں اسلامی اخلاق کا نمونہ تھی۔ ایمان کے بعد دوسرا درجہ اعمال صالحہ کا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ معلوم ہوا صحیح اسلامی زندگی کی گاڑی ان دو پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، لہٰذا والدین کو چاہیے اولاد میں عمل صالح کا جذبہ پیدا کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود کھلی کتاب کی طرح رہیں، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، تاکہ وہ اولاد کے لیے نمونہ ہوں اور اولاد خود انہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کرتی رہے۔ یہ تو تھی تمہید۔ اب ہم بچوں کے ماں باپ پر حقوق ترتیب وار بیان کریں گے۔ بچے کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد والدین پر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام تجویز کرے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارے ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچے کا نام کسی نیک شخص کی نسبت سے رکھیں۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ شعور آ جانے کے بعد سب سے پہلے بچے کو حرام اور حلال کے احکام سکھانا چاہیے۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی اولاد کو ان احکام پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کا حکم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہیں، اور اس میں راز یہ ہے کہ جب بچہ آنکھیں کھولے وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو اور ان کی بجا آوری کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ جب بچپن ہی سے اس کا یہ رجحان بن جائے گا تو وہ اسلام کے علاوہ کسی دین اور مذہب کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے بچے کو عبادات کا حکم کرنا۔ سنن ابی داود میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم کرو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہاں روزے کو بھی نماز پر قیاس کیا جائے گا۔ جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے بھی کہا جائے، عادت ڈلوانے کے لیے اس سے روزے رکھوائے جائیں، باپ کے پاس گنجائش ہو تو بچے کو حج کا بھی عادی بنائے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ بچہ شروع ہی سے یہ احکام سیکھ لے اور نو عمری ہی سے ان کو ادا کرنے کا عادی بن جائے۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت اور اس کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے، اسے معلوم ہو جائے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اسی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم پر گردن جھکانے کا وہ عادی بن جائے۔ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ ان کی دعاؤں میں اللہ رب العزت نے قبولیت کی تاثیر رکھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے لیے والد کی دعا۔ اور ان دعاؤں میں والدین کو چاہیے کہ صرف دنیا ہی کو پیش نظر نہ رکھیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کریں، جو کہ در حقیقت ہمیشہ کا مقام ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 40 میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسے کتاب کا علم سکھا دے۔ ایک مرتبہ فضل بن زید رحمت اللہ علیہ نے ایک دیہاتی عورت کے بچے کو دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جب اس بچے کی عمر 5 سال ہو گئی تو میں نے اسے استاد کے حوالے کر دیا اور اس نے قرآن کریم یاد کر لیا، تلاوت اور تجوید سیکھ لی، پھر اسے عمدہ اشعار یاد کرائے، اپنی قوم کے قابل فخر کارناموں کی تعلیم دی گئی، اس کے آباء و اجداد کے کارنامے اسے بتائے گئے۔ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو اسے گھوڑوں پر سوار کرایا گیا، اس طرح یہ بہترین شاہ سوار بن گیا، پھر ہتھیاروں سے لیس ہو کر محلے کے گھروں کا محافظ بن گیا، مدد کے لیے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ مطلب یہ کہ بچہ فطرتاً توحید اور اللہ پر ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اس میں اس وقت برائی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر گھر میں اچھی اور عمدہ تربیت اور معاشرے میں اچھے نیک ساتھی اور اسلامی تعلیمی ماحول میسر آ جائے تو بلا شبہ پختہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، والدین اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے سکولوں اور مشنری اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں، وہاں بچے عیسائی اساتذہ سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ وہاں عیسائیت کے اثرات قبول کریں گے یا نہیں؟ دوسری طرف اگر ہم انہیں اچھے دینی ادارے میں تعلیم دلوائیں گے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تو وہاں اسے قرآن اور حدیث کا علم ساتھ ساتھ ملے گا اور اس کی فطرت میں اسلام ہی رچ بس سکے گا، نہ کہ عیسائیت اور مجوسیت۔ اب ہم آتے ہیں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بچے کی تربیت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورۃ القلم میں فرمایا کہ آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے عادات و اطوار اور ان کی مصروفیات کی نگرانی کریں، اچھے اخلاق کے حصول کے لیے ان کے دلوں میں ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بیج بوئیں، بالخصوص ان کے فارغ اوقات کی نگرانی کریں اور ان اوقات کو مفید طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے ان کا تعاون کریں، انہیں اچھا لٹریچر فراہم کریں تاکہ وہ گندے اور اخلاق سوز لٹریچر سے محفوظ رہ سکیں، اور انہیں قرآن کریم کے حفظ کرنے کی ترغیب دیں۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا نفسوں کی پاکیزگی اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کے چشمے ان کے دلوں میں جاری کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، اپنی اولاد اور گھر والوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاؤ۔ جس طرح بھلائی کی باتیں سکھلانا والدین کی ذمہ داری ہے، اسی طرح برے کاموں اور برے لوگوں سے متنبہ کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ امام بخاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے متعلق ایسا ایسا کہا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ امام ترمذی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے صاحبزادے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بچے کی تربیت کی طرف۔ والدین پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو خیر سکھائیں، اخلاق کی بنیادی باتیں ان کی گھٹی میں ڈال دی جائیں، بچپن ہی سے انہیں سچائی، امانت، استقامت، ایثار، پریشانیوں میں گھرے لوگوں کی مدد، بڑوں کا احترام، مہمانوں کا اکرام، پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا عادی بنائیں۔ تربیت دینے والے حضرات اس بات کے بھی ذمہ دار ہیں کہ ان کی زبان کو گالی گلوچ، برا کہنے، گندے کلمات منہ سے نکالنے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں اخلاق کی خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ حضرات اس بات کے بھی ذمہ دار ہیں کہ بچوں میں انسانی احساسات کا شعور بیدار کریں، مثلا یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، فقراء کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیواؤں اور مسکینوں پر شفقت کرنا، ان سے ہمدردی کرنا وغیرہ۔ یہاں ہم بچوں میں پائی جانے والی چار بری عادات کا ذکر کریں گے۔ وہ چار بری عادات یہ ہیں: جھوٹ کی عادت، چوری کی عادت، گالی گلوچ کی عادت، بے راہ روی اور آزادی کی عادت۔ اسلام کی نظر میں جھوٹ سب سے بری خصلت ہے۔ تربیت کرنے والے تمام ذمہ داروں کو چاہیے اس کا بہت خیال رکھیں اور اس سلسلے میں خوب محنت کریں تاکہ بچوں کو اس سے ہر ممکن طریقے سے باز رکھیں۔ جھوٹ سے نفرت ان کے دلوں میں پختہ کر دیں۔ جھوٹ کو اسلام نے نفاق کی خصلتوں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دے گا۔ نمبر ایک، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر دو، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ نمبر چار، جب جھگڑے تو فحش گوئی کرے۔ اس حدیث سے جھوٹ کی قباحت ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی ناراضی اور نفرت میں گرفتار رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر ایک، بوڑھا زانی۔ نمبر دو، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ اور نمبر تین، مغرور فقیر۔ جو شخص جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے نفرت کے متعلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طلب حدیث کے لیے ایک شخص کے پاس گئے، دیکھا کہ اس کا گھوڑا بھاگ رہا تھا اور وہ شخص اپنے دامن کو اس طرح پھیلائے ہوئے ہے گویا اس میں کوئی چیز ہے، گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا اس میں کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں صرف گھوڑے کو دھوکا دینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے اس سے حدیث لینے سے انکار کر دیا کہ جو شخص عام مخلوق سے دھوکا کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیسے محتاط ہو سکتا ہے؟ تربیت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جھوٹ سے نفرت دلائیں، اس سے انہیں روکیں اور انہیں اس کے برے انجام سے ڈرائیں، اس کے نقصانات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ زندگی بھر جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جائیں۔ اس کی دلدل میں نہ پھنسیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کے سامنے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے ڈرایا ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں یہ مذاق بھی جھوٹ میں نہ لکھ دیا جائے۔ سنن ابی داؤد میں سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے پکارا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں موجود تھے۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا، آؤ میں تمہیں یہ دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ میری والدہ نے کہا، میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر تمہارا ارادہ اسے کچھ نہ دینے کا ہوتا تو اس صورت میں یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اسی طرح جس شخص نے یہ کہا کہ آ جاؤ فلاں چیز لے لو اور پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو سچ بتا دیا کہ ان کے پاس 40 دینار ہیں، اور ان کے سچ بولنے پر ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ جھوٹ کے علاوہ بچوں کو عام طور پر چوری کی عادت ہو جاتی ہے، یہ عادت بھی جھوٹ سے کچھ کم خطرناک نہیں۔ اس سلسلے میں اگر بچپن ہی سے بچے میں اللہ کا خوف اور اس کے وجود کا یقین بٹھا دیا جائے تو بلا شبہ وہ چوری، دھوکہ بازی اور خیانت جیسے جرائم سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے والدین اور تربیت کرنے والے دوسرے حضرات پر یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین پیدا کریں، اس طرح ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ چوری کے برے اور خوفناک نتائج سے انہیں آگاہ کریں، خیانت کے برے انجام سے ڈرائیں، اور انہیں صاف صاف کھول کر بتا دیں کہ روز قیامت ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ بچوں کے پاس کوئی رقم یا کوئی اور قیمتی چیز نظر آئے تو اس سے فوراً پوچھیں وہ یہ کہاں سے لائے ہیں۔ جو والدین یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کو چوری کا عادی بناتے ہیں۔ بچے عام طور پر اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ چیز فلان جگہ پڑی تھی، وہاں سے انہوں نے اٹھائی ہے، یا یہ ان کے کسی دوست نے انہیں دی ہے۔ اس بارے میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان تمام بری حرکات سے بچنے کے لیے والدہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال لقمہ کھائے، بچے کو پاک صاف دودھ پلائے، یعنی ایسا دودھ جس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ ایک شرعی عدالت نے ایک چور پر چوری کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا۔ جب سزا پر عمل درآمد کا وقت آیا تو اس نے بلند آواز میں کہا، میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹی جائے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے پڑوسی کے ہاں سے ایک انڈا چرایا تھا۔ میری والدہ نے نہ مجھے برا بھلا کہا نہ انڈا واپس کرنے کے لیے کہا، بلکہ خوش ہوئی اور بولی، اللہ کا شکر ہے اب میرا بیٹا پورا آدمی بن گیا ہے۔ اگر میری ماں کے پاس جرم پر خوشی کا اظہار کرنے والی زبان نہ ہوتی تو آج میں چور نہ بنتا۔ یہ تھا غلط تربیت کا ایک نمونہ۔ اب صحیح تربیت کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی نہ ملانے کا حکم جاری فرمایا۔ ماں بیٹی کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، ماں چاہتی تھی دودھ میں پانی ملا دیا جائے جبکہ بیٹی ایسا کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ اسے امیر المومنین کا حکم یاد دلا رہی تھی۔ جب ماں نے یہ کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں تو بیٹی نے کہا، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور مثال سنیے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، ایک چرواہا پہاڑ سے اتر کر ہماری طرف آیا۔ سیدنا ابن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا، اے چرواہے، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا، میں تو غلام ہوں، بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ آپ نے اس سے کہا، تم اپنے آقا سے کہہ دینا اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہا بولا، پھر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابن عمر رونے لگے، پھر اس غلام کے ساتھ اس کے آقا کے پاس گئے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا، اور اس سے فرمایا، تمہاری اس بات نے تمہیں دنیا میں آزاد کر دیا، مجھے امید ہے یہی بات تمہیں آخرت میں بھی نجات دلائے گی۔ بچے کو گالی گلوچ سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے افراد مطلقاً کسی کو گالی نہ دیں، تربیت کرنے والے حضرات بچے کو گلی کوچے میں آزاد نہ چھوڑیں، ورنہ وہ برے ساتھیوں کے ساتھ رہے گا اور گالیاں ہی نہیں اور بھی بہت بری باتیں سیکھے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لان تان کرنے والا، فوش گو ہوتا ہے اور نہ گندی بےہودہ باتیں کرنے والا۔ خلیفہ ہشام کے زمانے میں دیہاتوں میں قحط پڑ گیا، مختلف قبیلوں کے لوگ خلیفہ کے پاس آئے، ان کے ساتھ ورداس بن حبیب بھی تھے، ان کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی۔ لوگ بات کرنے لگے لیکن ان پر ہشام کا روب سوار ہو گیا۔ ہشام کی نظر ورداس پر پڑی تو اپنے دربان سے کہا، اب ملاقاتیوں میں کم عمر بچے بھی آنے لگے ہیں۔ ورداس فوراً سمجھ گئے کہ خلیفہ کا اشارہ ان کی طرف ہے، چنانچہ فوراً بولے، امیر المومنین، میرے آپ کے پاس آنے سے آپ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، البتہ اس سے مجھے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا۔ یہ لوگ آپ سے بات کرنے آئے تھے، اب بات کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، اور بات تو بیان کرنے ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ خلیفہ ان کی بات سن کر بہت حیران ہوئے اور ان سے کہا، پھر تم ہی بیان کرو۔ اس پر انہوں نے بہت اچھے انداز میں آنے کا مقصد بیان کیا۔ ہشام ان کی قابلیت پر حیران رہ گیا اور ان کی مدد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی اور آزادی نے بہت بگاڑ پیدا کیا ہے۔ بے پردگی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسلام تو نامحرموں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی سورہ احزاب آیت 59 میں فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں، اس سے وہ جلد پہچان لی جایا کریں گی اور پھر انہیں ستایا نہ جائے گا، اور اللہ تو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی سورہ نور آیت 30 اور 31 میں فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے، بے شک اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیجئے ایمان والیوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنا سنگار ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو اس میں سے کھلا ہی رہتا ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہر اور اپنے باپ پر یا اپنے خسر پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر۔ عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے اور اس کا چھپانا واجب ہے، اس کا کھولنا حرام ہے۔ مطلب یہ کہ بے راہ روی سے بچنے کے لیے پردہ انتہائی اہم ہے، اس کے بغیر بے راہ روی سے بچنا ممکن نہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بنائیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو برے دوستوں اور بد کرداروں سے ملنے کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تو ان کے برے اخلاق بچوں میں لازمی آئیں گے۔ اسی طرح جو والدین اپنے بچوں کو فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ گویا اپنی اولاد کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کو بگاڑنے والے لٹریچر سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ والدین کے لیے یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ بچوں کے سکول جانے اور سکول سے آنے کی نگرانی رکھیں، ورنہ بچے بے توجہی سے فائدہ اٹھائیں گے اور گناہ کی جگہ میں وقت گزاریں گے۔ بچوں کے والدین کو چاہیے وہ ان کی کتابوں کی الماری کو بھی چیک کرتے رہیں، کہیں وہ کتابوں میں اریاں تصاویر تو چھپا نہیں رکھتے یا اخلاق کو خراب کرنے والے رسائل کا مطالعہ تو نہیں کرتے۔ ہم یہاں والدین اور تربیت کرنے والے سرپرستوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث رکھتے ہیں۔ مشکات میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ابن مردویہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، درگزر کی عادت ڈالیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرو جس نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی ہو، اور تم اس شخص کو دو جس نے تمہیں محروم کیا ہو، اور اس سے درگزر کرو جس نے تم پر ظلم کیا ہو، یعنی یہ ہے حسن اخلاق۔ امام بخاری ادب المفرد میں سیدنا ابو دردا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی وہ اللہ کا خوف، ڈر اور حسن اخلاق ہے۔ مطلب یہ کہ والدین اور تربیت دینے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں اور خود کو ان پر قائم رکھیں تاکہ بچوں کے لیے بہترین نمونہ پیش کر سکیں۔ جو اہل و عیال وغیرہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بہترین رہنما بنیں، ساتھ ہی اپنی اولاد کو چال چلن کے اسلامی آداب اور حسن اخلاق کی تربیت دیں تاکہ وہ ظلم کرنے والوں سے درگزر سے کام لیں اور قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کریں۔ جو انہیں نہ دیں یہ انہیں دیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کریں یہ اس کے ساتھ نیک سلوک کریں، تاکہ لوگوں میں بے مثال بن جائیں اور زمین پر چلنے والے فرشتے بن جائیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے اس مبارک فرمان کو نافذ کیا جائے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، درگزر کی عادت ڈالیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی اولاد اور شاگردوں کے حق میں اخلاقی پہلو سے کوتاہی کی تو یاد رکھیے، جن کی تربیت کا آپ پر حق ہے وہ بلا شک و شبہ آزادی، بے رہ روی اور بے حیائی میں نشو و نما پائیں گے، پھر وہ امن کے لیے خطرہ بنیں گے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنیں گے اور قوم کے افراد ان کی معاشرتی برائیوں سے پناہ مانگیں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کی پوری طرح نگرانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تربیت کی جو ذمہ داری سونپی ہے اس کو پورا کیجیے۔ اگر آپ نے صحیح طور پر یہ امانت ادا کر دی تو اپنے بچوں کو گھر میں خوشبودار مہکتے پھولوں کی طرح پائیں گے، معاشرے میں وہ ایسے فرد نظر آئیں گے جو پرسکون اور آرام سے زمین پر چلتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت 105 میں فرماتے ہیں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، پھر آگے اللہ دیکھ لے گا تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مومن۔ معزز سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حقوق سیریز کی عظیم پیشکش حقوق الاولاد حصہ اول سن رہے تھے۔